الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون صدق الله العظيم. سورة أنعام آية نمبر 111, 112, 113 دا د اتمې سفارې لومبي درې آیاتونه دي. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک وفرمایل چې دا کافر قسمونه خوري که تا مونږ ته معجزه راوړه او زمونږ په فرمایش باندې دې راوړه نو بیا به مونږ په تا باندې خامخا ایمان راوړو. الله پاک ورته وفرمایل که چېرته ته دوی ته معجزه راوړې الله وایي دا ماته معلوم دي دا ایمان نه راوړي. پل ځان هلاکت ته غرزول غواړي چې معجزه ونه مني نو بیا خو بیا زه هلاکوم. ای پیغمبره ته د دې دپاره د معجزې سوال مه کوه دا ماته معلوم دی. کوم فرمایشونه به و چې دوی به کول خدای پاک نن د هغې ذکر کوي. یو دوه درې فرمایش د دوی بیانوي او الله پاک دا خبره کوي چې ګورې دا دوی چې کوم فرمایشونه کوي دا د جهالت د وجې نه کوي دا ناپوه دي. ای پیغمبره چې ته دوی ته معجزات راوړې دوی یو فرمایشي معجزه وغوښته او تا هغه فرمایشي معجزه دوی ته راوړه نو اوس خو به دوی مني خامخا مجبوری نه به مني بیا نو چې مجبور شو نو د هغه ایمان به څه خوند دی. الله وایي زه څوک مجبوره کوم نه چې خامخا زما دا حکم ومانه ځکه الله وایي ما ته داسې منظور نه دی زما د حکمت تقاضا او منشا دا نه ده. ما هر څوک د اختیار خاوند او د ارادې قوت مې دوی له ورکړی الله فرمایي بی اختیار کوم زه څوک نه چې معجزه تاسو ته راوړی شو تاسو خو بی اختیار شوی بیا نه. الله پاک فرمایي ما تاسو له اختیار درکړی دی د ارادې او قوت او طاقت مې درکړی دی سوچ او فکر مې درکړی دی عقل مې درکړی دی د هغې په بنیاد باندې به تاسو زما وحدانیت منې زه تاسو مجبوره کوم نه. نو یوه فرمایشي معجزه به دوی دا غوښته دوی به دا خبره کوله مونږ به په تا باندې ایمان راوړو خو لولا انزل علینا الملائکه مونږ ته فرشتې ولې نه راځي. قرآن مجید کې الله پاک بل ځای کې دغه ذکر کړی ما تاتیهم بالله والملائکه قبیلا مونږ ته دې فرشتې راشي مونږ ته دې ووایي چې او دا زما پیغمبر دی دا د الله پیغمبر دی بس مونږ به بیا چه دی نو تا اومن ستا پیغمبری با اومن. یو خو بیدا خبره کول دویمه بیدا کولا چې دا زمونږ مشران پخوا وفات شوي دي مړه شوي دي هغه راجمدي که عیسی علیه السلام به دا مړي نه راجمدي کول چې هغه مشران مونږ ته ووایي چې او دا د الله پیغمبر دی او دا ومانئ فأتوا بآبائنا ته زمونږ هغه پلاران راجمدي که نو بس مونږ به هغوی به راته ووایي او مونږ هغه مشران دي زمونږ بس د هغوی خبره به ومنو په تا باندې به ایمان راوړو او دریمه خبره به دا کوله چې دا څومره سیزونه دي چې دا حاضر دي او که غایب دي چې دا ټول ته زمونږ مخې ته راولي چې په هغې کې جنت او دوزخ هم شامل دي چې دا زمونږ مخې ته داسې مونږ ته اوښکاري نو بیا به مونږ ستا پیغمبري ومن د دې درې واړو خبرو جواب دلته الله پاک کوي که دا درې واړه دا فرشتې را شي تاسو ته ووایي دا مړي ټول راجمدي شي تاسو ته ووایي که دا ټول څومره سیزونه دي د الله مخلوقات دي دا ټول ستاسو مخې ته را شي که حاضر دي او که غایب دي الله پاک فرمایي بیا هم تاسو ایمان نه راوړئ دا خبرې تاسو د جهالت د وجې نه کوئ ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه که چېرته مونږ نازلی کو الیهم الملائکه ته په دوی باندې فرشتي دا فرشتې ورته راشي دویم وکلمهم الموتا خبرې وکړي دوی سره مړي دا خپل مشران یې راجمدي شي او هغوی هم ورته ووایي وحشرنا علیهم کل شیء قبلا او راجمه کړو مونږه راجوندي کړو مونږه علیهم په دوی باندې کل شیء هر یو څیز قبلا مخې د دوی ته ما کانو نه دی دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړي الله وایي ما ته معلوم دي که نه دا ایمان نه راوړي دلته دا یو لفظ دی قبلا ما معنا وکړه قبلا مخې ته که دا ټول مخې ته حاضر شي بیا هم دوی ایمان نه راوړي بعضې علماو لیکلي دي د لغت چې دا قبلا د قاف بکسر القاف شي او بفتح الباء د ب زور شي او د قاف زیر شي قبلا مخې د دوی ده او چې قبلا شي بضم القا جومات در جومات معنی به شي ډلې ډلې جومات جومات یعنی دا هر څیز فوج در فوج ډلې در ډلې دا د دوی مخې ته راشي خو ما کانو لیؤمنو دوی ایمان راوړونکي نه دي ندواره معنی شي و حشرنا راجمکم من علیهم پدی باندې کل شین هر یو سیس قبلا مخه د دوی ته یا دلې دلې ما کانوا لیؤمنو نه دی دوی چې ایمان درو الا ان یشاء الله مگر که او غواړي خدای پاک مگر خدای پاک دا نه غواړي دا ځکه خدای پاک نه غواړي چې د الله پاک حکمت او منشاء دغه نه چې څوک بې اختیاره کړي مجبورې محضې وګرځئ الله پاک څوک مجبورې محض کوي نه خدای پاک د چانه د اختیار او د ارادې او قوت نه سلب کوي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دوی نه هغه جهل کوي جاهلان دي دا د جهل او د ناپوهۍ د وجې نه دوی دا قصې کوي زد د وجې نه کوي عناد د وجې نه کوي الله فرمایي ستا پیغمبري دوی ته پته ده چې ته د الله پیغمبر یې یوه معجزه خو نه ده چې تا ورته راوړې ده سهونه معجزات دوی ویني د الله پاک لیکن بیا هم دوی ایمان نه راوړي د وروستو آیات کې الله پاک پیغمبر علیه الصلات والسلام ته ډاډګیرنه ورکوي دلاسه ورکوي چې پیغمبره یوازې ستا دا خلک دشمنان نه دي ستا نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي د هغوی هم دقسې دشمنان مخالفین هغوی به خپل پیغمبرانو مخالفت کو او کوم خلک چې به د هغوی په نقش قدم باندې روان و د هغه شیطانانو د هغه مخالفینو هغوی ته به داسې نرمې خوږې او مزیدارې خبرې کولې او هغوی به یې هم د الله د لارې نه د الله د دین نه منې کول الله پاک فرمایي زما په دې خبرو باندې پروا نشته چې دوی ایمان راوړي او که نه راوړي. الله فرمایي ما دوی له اختیار ورکړی دی، اوس د دوی خوښه ده چې د دغه شیطانان ومني او که زما حکم مني. دا ما دوی له اختیار ورکړی دی چې سبا دوی بیا دونه وایي چې یا الله تا خو مونږه بې اختیاره کړي وو، مجبوره کړي دي، ځکه مونږ ایمان راوړل یا ځکه مونږ ایمان راوړ. نه، الله فرمایي ما هر چا ته اختیار ورکړی د شیطان منی او که د رحمان منی، دا ما تاسو له اختیار ورکړی. وكذلك امدقرنگ جعلنا گرزول دی منگا لکل نبی دا هر پیغمبر دا پارا عدو دشمن شیاطین الانسی دا غا شیطانانو دا انسانانو نا والجن دا پیریانو. بعضی شیطانان یا غا دا انسانانو نا او بعضی دا پیریانو نا. حضرت قتانه رحمه الله فرمائی وی پا جناتو کم شیطانان وی او پا انسانانو کم شیطانان او دوی خپلو خپلو خلکو ته د ګناه تلقین کوي. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه یو ورځ لمونځ وکړ، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ابو ذر، د انسانانو او د شیطانانو د پاره اعوذ بالله ووایا چې دا هغوی ده وسوسی او د فریب نه په امان شي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله سلام، د انسانانو شیطانان وي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او د انسانانو نم شیطانان شته چې د ګناه د خبرو تلقین کوي څوک د انسانانو نه، دا شیطان د انسانانو دی. نو څنګه چې د انسانانو د شیطانانو د جناتو د شیطانان وي هغوی ته د ګناه ترغیب ورکوي، هغې ته شیطان وایي. دقسې انسانانو کې چې کوم خلک د ګناه تلقین کوي خلکو ته او ګناه طرف ته یې بوزي، د ګناه خبرې ورته ښایي، هغه هم شیطانان د انسانانو دي. یوحي بعضهم الی بعض، یوحي وسوسې اچوي بعضې د دوی نه الی بعض بعضې ته، زخرف القول دغه خوږو خوږو خبرو نمکینو خبرو غرور د پاره د دوکې نمکینې خبرې دل فریب او دلکش خبرې ورته کوي داسې د دوکې دپاره چې دی مونږ دوکه کړو د سمې لارې نه واړو. د شیطان کار نه دی عزتمندو، چې هغوی خلک ځان سره جهنم ته وغورځي. ابو عبد الله القرشی رحمه الله یو عالم دی، هغه فرمای و یو کس یو عالم ته لاړ د اوو خبرو دپاره او اووه سوه میله مزل یې وپسې وکړ. د یو عالم خوا ته لاړ، اووه سوه میله مزل یې وکړ د اوو خبرو معلومولو دپاره چې ما ته د اوو خبرې معلومې شي. تپوس کوي چې کله عالم ته کېناست، لومبی تپوس ته کوي چې د دې اسمان نه زیات دروم څه شی دی. دا شیطاني وسوسې دي چې انسان ته الله اچوي، د هغې علاجونه دي. د اسمان نه درانه څه شی دی؟ نو هغه عالم ورته وی په پاک دامن سړی او په پاک دامن ښځه چې څوک عیب لګی، دا د اسمان او د ځمکو نه هم زیات درانه دی، دا درون کار دی، دا دومره غټه ګناه ده چې په پاک دامن سړی او په پاک دامن ښځه باندې الزام ولګي. وی د دې ځمکې نه زیات فراخوالی په بل څه کې شته؟ څومره فراخه ځمکه ده؟ الله، ډېره لویه ځمکه ده. د دې نه بل هم څه فراخه شته؟ دویم سوال یې ناغ عالم ولا جواب ورکا وی او دا دی زمکینا زیادا فراخا اغا حق دی حق خبرا حق حکم حق وینا دا دی زمکو نزیادا فراخا درین تا پوستی کئی دا دی کانی نزیاد سخ سیشتا وی آو دا کافر زلو دا دی کانی نم سخ دی زکر قرآن که اللہ پا فرمه واشد من القسوة دا کانی نم زیاد سخ دا کافر زلو دی سالورم سوال تی کئی وی دا دی اور نم گرم سشتا چه سوزول کئی دا اور خودیر گرم سوزول کئی دا دین بم بل یو داسی سیزوی چه اقا با زیاد سوزول کئی اغا علم و توی آو دا دینم زیاد سوزون که شیشتا وی سشیلی وی حیرس او لالچ دا لالچ چه دی کنه دا دیر سوزی سوزی نور نم زیاد گرم و تیز و زون گیر بینزم تا پوسته کئی اللہ پا قرآن که زمحریرا ذکر کرده دا جهنم ذکر کرده چی یخ جهنم ده زمحری وی دا زمحریر نا اون زیاد یخ سشتا وی آ دغم انسان یخی خوچه کلا یو انسان یو خپل رشتدار و نزده یار دوست سه حاجت دا پارورشی او غیر حاجت پورا نکی داد زمحریر نمزیار سخت یخ ده انسان یخ پخپا دی که یو ساری غیر لورشی یو پردی ساری لورشی و حاجتی پورا نکی خوزه وی پردی ساری و کن خوچه دا خپل لورشی ساپ اعتمادی اما غست آغا حاجت پورا نکی سلی دیر یخ فخ پادی دار اثر سوش نداد زمحریر نمس یخ شپگم تا پوستی کئی وی دا سمندر نزیاد جور بل زیشتا عالم بلا جواب ورکوی آو صبر کون که زلو چه ده که صبر وی ده ده سمندر نم زیاد جوار ده نه جوار سلده ده اخیری تا پوسی تیو که وی ده زهر و نزیاد قاتل بل سیشتا چه اغا ساله سمدستی وجنی زره وجنی ده زهر و نه وی آ وی چه ساله چغلیو کی او اغا چغلی بیاخ کارش چنا خود دا چغلی کرده و زما پسر بانه شیطانت کرده اغا چغلی اخ کارش اغا شیطانت اخ کارش دا دا زهر و نمسلی زر وجن عزت مندو دا بازی دا سی بیماره که شیطان منتا وسوسیه چه چغلی بچا باندې تهمت لگول بچا باندې عیب لگول دا د شیطان کارونه دي شیطان مونږه دوکه کوي ځان سره جهنم ته قرځي خپل مرګري ځان له زیاتی چې ځان سره جهنم ته ډېر مرګري بوز دي ځکه الله پاک فرمایي یوحی بعضهم الى بعض دی وسوسیه چه بعض الى بعض بعض زخرف القور غرورا ناغ نمکینو خبرو دا خوگو خبرو دا پارا دا دوکی دی دو دا سی خبری بده توکی چه دوکا بدی حضرت موسی علیه صلات و السلام دا ابلیس را ویته د الله پیغمبر او د الله کلیم زه توبه وباسم تا الله رب العزت ته ووایه چې زما توبه قبوله کړي، زما ستا سفارش مې په کار چې زما توبه قبوله کړي. موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو چې دې ابلیس نه مونږ خلاص شو او دې نیک شو، خو بس مونږ به پاک صفا پاتې شو. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره چې دې مسلمان شي. او داسې یې وکړو، دوه رکعته نفل یې وکړو، الله ته یې سوال وکړو چې یا رب العالمین دا شیطان توبه وباسي، یا الله ته خدا هر چا توبه قبلونکي، یا الله د ده توبه هم قبوله کړي چې هدې نه مونږ خلاص شو، ستا امت جهنم ته غورځي. الله پاک ورته عرض وکړي، موسی دا دروغجن دی، دوکه باز دی، او که ته وایې چې خامخا د ده توبه دې قبوله شي نو امتحان پرې وکړه. توبه قبل توبه مطلب دا دی وباسي چې زما حکم به مني. مخکې حکم نه دی منلی، آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې. ورته ووایه وی ورشه د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه، توبه یې قبوله ده. موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو، وی دا څه خبره ده چې اوس هغه توبه قبلوي، خو بس توبه وباسي قبر ته په سجده ولګوي، دا خو څه ګران کار نه دی. په منډه منډه ابلیس ته راغله، ابلیس ته وی وی الله پاک دغه شرط ښودی چې آدم علیه السلام قبر ته سجده ولګوه، ما خدای پاک ته سوال کړی دی بس تا توبه قبلی. شیطان تکسر ورته وی موسی علیه السلام په جون مې ورته سجده نه ده کړې، اوس قبر ته به سجده وکړم. خو ای موسی علیه السلام تا زما الله ته سفارش وکړ، په ما باندې دې یو احسان راواړه، د شکرې په طور چې ستا شکریا ادا کړم. درې خبرې درته ښیم، په دریو حالتو کې زمانه هوښیار اوسېږ. درې داسې حالت دي چې په هغه ټیم کې سړی زه بالکل سیده جهنم ته غورځوم، زمانه خطا کېږي نه. تا را سره ښېګړه کړې ده، احسان دې را سره وکړ، نو دا درې سیزونه درته ښیم چې دې کې زمانه بچ اوسېږه. بس په یو غصې حالت کې زه د انسان په دې بدن کې داسې تیزی سره ځم، د ده دا وینم په بدن کې دونه تیزه نه ځي لکه زه چې د ده په بدن کې تیز ورځم. چې دی غصه شي با دی ما وتړه، دی په مخه زه جهنم ته ورغورځوم. د غصې په حالت کې انسان قتل هم کوي، د کفر کلمات هم وایي، هر څه کوي، انسان جهنم ته ځان غورځوي. دا شیطان نه د پرګونو کې تیزی سره ځي، نه عزتمن د غصې نه ځان ساتل پکار. د غصې په حالت کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو غصه درشي نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایې، او دې ګس طرف ته توکې، شیطانی دوکې وسوسې نه وفامان شي. او چې غصه درشي ولاړې کینه که ناستی پا ناستا غصه در غلی سملا حالت بدل که، نو غصه بده ختمش. او دویم چه کله یو مجاهد پا میدان جهاد کی نو دتا زو بچی را مخی کم، خزا و ترا مخی کم، مور پلا رون اخوین دیاران دوستان اغا و ترا مخی کم چه تان خوبوس اغا پایتی شی تو خوبا مرش. وی پا میدان جهاد کی زما کوشش دایی چې دې زه په تیښته باندې اماده کړم چې دې وتښتي. نو په میدان جهاد کې چې کوم سړی وي نو هغه دې زمانه زیات ځان ساتي. عزتمن د یو میدان جهاد او یو چې څوک علم پسې وځي، د دین زده کړې پسې وځي، شیطان دغه وسوسې ورته علم ولیکي چې وایي تا نه خو کور پاتې، وای مور او پلار رونه خویندې ټول خاندان نه پاتې، دا به اوس ته په مدرسو کې یا په تبلیغ کې اوس دا وخت به تیرې، دا به څنګه تیرې، دا بچی به دې څه کوي، د هغوی پرورې سکول ته به یې څوک بوځي، د جامې پېزار غم به یې څوک کوي، یره اغا بیمار مور ده کور که پرته ده بیمار پلار ده پا کور که پروت ده دا که مر شی زخو به لیدول امرانش دا شل وسوسی شیطان پزلکی اچه دیر لوی عزم و حمد قواری ده پا میدان جهاد کی او پا میدان ده علم ده زدکری شیطان انسان بانده دیر محنت کرد او دریم خبر موسی علیه السلام ته دا وخوله چې کله غیر محرمه سړی او غیر محرمه ښځه یو ځای کې تنهایی کې بس د هغوی په منځ کې زه راشه دا دواړه زه هلاکت ته غورځوم بیا بیا پرېږدم نه چې کوم ځای کې غیر محرمه سړی او غیر محرمه ښځه یوازې شي دریم پکې منځ کې شیطان دی نو شیطان اغوی ځان سره جهنم ته بوځي نو دې درې ځایونو کې درېو حالاتو کې موسی علیه السلام زمانه به ځان ساتي دا خاص اوقات دي خاص حالات دي عزتمند شیطان قدم په قدم زموږ دښمن دی یو عالم له د عالم په شکل راځي یو صوفي له د صوفیت په شکل کې راځي یو دکاندار او تاجر له دکانداري او تجارت په شکل کې راځي یو زمیدار له زمیداري په شکل کې راځي یو ملازم له ملازمت په شکل کې راځي یو خزیله په هغه شکل کې راځي د یو کور د خزې په شکل کم میدان کې چې ته یې کم حالت کې په هغه حالت کې به شیطان تاله راځي او تا ته به وسوسه اچوي تا به دوکه کوي د هوښیارانو وینا ده د چا چې میټرک کړي وي د هغه شیطان اف ای کړي وي چې چا اف ای کړي وي د هغه شیطان بی ای کړي وي چې چا بی ای کړي وي د هغه شیطان ایم ای کړي وي او چا چې ایم ای کړي وي نو د هغه شیطان پی ایچ ڈی کړي وي ډیګری اخیستې وي واټې واټې بیا به خدا شیطان قسم یې خوړلې دی چې دا د پیغمبر علیه السلام امت دا د الله بندگان دا به د الله بندګي رانه ونه کړي دا به ځان سره ټول جهنم ته غورځو او الله پاکم ورته فرمایلی دی او قسم یې ورته خوړلې دی که دوی ستا تابعداري وکړه نو تا سره به جهنم ته وغورځو اوس عزتمندو مونږ منځ کې راګیر یو الله ما ته قسم خوړلې دی او شیطان هم راته قسم خوړلې دی قدم په قدم د فریب دامونه را تخوار کړی دی شیطان ځان بته بچکو او بچکی گو بته دا الله په فضل باندې نه ته په خپل علم بچکی دی شو نه ته په خپل تقوا او پرهیزګاری بچکی دی شو په هیڅ نه ته په مال او په دولت بچکی دی شو که بچکی گو دا الله په فضل بته بچکی او قدم په قدم به خیال کو ایو شاعر فرمای ای قدم پا پا مخله چه گرزی ده خایست کسو ایزه چه رات لم استا کسا که را نزل پاتف نا شیطان دا بمونگا قدم پا قدم پریدی رای نیسی بم جال که بم را گیری اللہ ایو که زمونگا طول حفاظت یوحی وسوسیه چه بعضهم هم بعضی ده دینه الى بعضی هم بعضی ده زخرف القول ده نمکینو خبرو پا نمکینو خبرو پا خواگو خبرو غرور ده پاره دوکی چه ده سلیر دوکه که ناشنا ناشنا قیسه باید جوری گناه باید تا خواگه که گناه باید تا دیر مزیدار و خشته اللہ پاک فرمائی ولو شاء ربک که خوښوي د رب ستا ما فعلوه دی به دا کار نه وی کړی دی به ستا د پیغمبرۍ نه انکار نه وی کړی الله پاک فرمای چې دوی هغه خپل قوت او د ارادې او د اختیار هغه سلب کړ الله فرمای فذرهم پرېږده دوی لره وما یفترون هغه چې دوی ځانه جوړی دا خبر کلوی فرشتی دی را تراشی و کلوی زمونگا ملی را جمدی که آدی را توی کل یو موجزه کل بلا موجزه فرمایشونه کی اللہ پا فرمای پریه چی دوی سکی کی دا شیطان دا دوی تا دا خوشتا خوشتا خبری کی دا سمقصد دا بار ولی تزغا الیه افعدت اللزین چی مایلشی آغی طرف تزرون دا آغی کسان لا یؤمنون بالاخره چی آغی ایمان نروری پا آخرت باند ولی یرضوه چی رازی شی پا آغی باندی خوخی کی آغی لرا ولی یقترفو ما هم مقترفون او کی آغا چی دوی کون کی کم کار چی دوی کی کفر، شرک، عناد، گناہ، چی سکی انکار دا پیغمبر، انکار دا قرآن پریده چو اللہ فرمائی اے پیغمبر تو مطمئن ہو سے گا اللہ بتالا کامیابی در کئی سوک چستا تابداری کئی اگویل با اللہ کامیابی ور کئی دا دی دا مخالفت دا بتا تا اس نقصان در نی پری چی دوی سکی اغدی بود دوبار دا سبق ور عزت ولو اننا نزلنا كثرت منغا نازل كو عليهم اليهم الملائكه قدوي باندي فرشتي وكلمهم الموتى وخبروا كي دوي سرملي وحشرنا عليهم كل شيء وراجمكم قدوي تهري وسيس قبولا مخد دوينا دوي مخيتا يا فوج در فوج دلي دلي دا طول هر سدي مخيتا راشي كحاضر يو كغايبي ما كانوا ندبي ليؤمنوا تدي ايمان رولي الا ان يشاء الله مگر کو غواڑی خدای پاک ولیکن دخدای من شاد غندا ولكن اکثرهم لیکن اکثر ددوینا يجهلون جهل کی وكذلك هم نقرنگ جعلنا غرزول دی مونگا لكل نبی اندهر پیغمبر د پار عدو و دشمنان شیاطین الانس دا شیطانانو دا انسانانو نا والجن و دا پیریانو نا یوحی بعضهم وحی کئی بعض دبینا خی القا کئی بعض دبینا الی بعض ان بعض تا زخرف القور دا غنمکینو خبرو غرورا دا پارا دا دوکی ولو شاء ربکا کچر تخوخشیوی دا ربستا ما فعلوهو ندوی بدا سنوی کرے فزرهم پس پریک دبی لرا وما یفترون وغچ دوی کم نزان جوڑی درو ولتصغى اليه افئده الذين لديه طرف ما الى شيغه طرف تا زونه ده هغه کسان لا يؤمنون تيمان نرولي بالاخره تي اخرت باندي اغه ده شيطان خبرو ته مايل کیږي وليرضوه ده دي ده پاره چې دوی خوخي کیغه لرا وليقترفوا او پرې ده چې دوی او کی ما هم مقترفون هغه چې دوی سکول غواړي هغه دي او کی صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلنا عمل كل توفيق بنا لراك سكمي بشي فكنا شوي يا الله تيرا تمافك شیطانی دوکو وسوسو فریبون یا اللہ زم حفاظت فرمائے یا اللہ شیطان قصد کرے دے یا اللہ چی منزان سر جہنم تغور دے یا اللہ تمہوں لے توفیق راک استاد تابدارے دے پیغمبر علیہ السلام دا تابدارے یا اللہ سنت طریقو بندے زمون جن راوالی یا اللہ دے مطول دے شریعت پابندو گردے خدای دے بدعات و رسومات و خدای مطول حفاظت فرمائے ظالمان و فضان پامان کے اساتے یا اللہ گناہوں نے معاف کی خدای گناہوں نے معاف کی یا اللہ گناہوں نے معاف کی مرغان اہل اسلام او بخی بیماران کورونو کی ہسپتالوں کی خدای شفا کامل اول ورک یا اللہ زم سمر شری حاجات یا اللہ طول لا پورا او گنز یا اللہ بغیر غختو را لرات خدای مون لدا غختو چل نہ راز یا اللہ دعا چل نہ راز یا اللہ بغیر غختو را لرات یا اللہ زم قدم سخت مسانی کی د حشر سخت مسانی کی عمل نامہ پخیل اسرا کی لگسل از عمل نامی نظمون در طول حفاظت و فرمائی یا اللہ ملک اسلامی قانون نافذ کی یا اللہ زمون مشاران نیکان و صالح کی خدای زمون طول محکمی سمر چیدی خدای تپکی دین داری راوالی تقوی پریزگاری پکی راوالی یا اللہ من در ظالمان و افتضاون پامان کی یا اللہ مسلمانانو کی اتحاد و اتفاق راوالی حرمین و شریفین و زیارت زمون در طول نصیب کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.